Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa ciepło. Mówi Zofia Sylwin. Pragnę dzisiaj, w tę chłodną noc, trochę Państwa rozgrzać. Przypomnę koncert zespołu Dabska. 19 października 2016 roku wystąpił w Trójce jeden z najbardziej kolorowych polskich zespołów. Usłyszymy za chwilę gorące brzmienia reggae, ze smakiem połączone z akcentami soulu i popu. Grupa przyjechała z Bydgoszczy, chcąc przedstawić nową płytę Ulicami. I wspaniale rozbujała publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przed Państwem zespół Dabska w Trójce. Witamy, witamy bardzo gorąco. Ten upalny dzień. Witamy wszystkich obecnych w studio i wszystkich tych, którzy są przy radioodbiornikach. Jedziemy jednym tramwajem na wszystkich świata ulicach. Na każdym przystanku staje, wszystkich równo podlicza. Naciąga tramwaj drugi, może to zjawa widmo. Chce wjechać na nasz tor. Czuję strach, który napędza to. Czuję strach, który napędza to. Czuję strach, który napędza to. Czuję strach, który napędza to. Czuję strach, który napędza to. O, o, o, nie ugniemy się, mam małą moc. O, o, o, strach napędza to. O, o, o, nie ugniemy się, mam małą moc. O, o, o. Słyszę kroki, czuję na sobie nieufny wzrok. Słyszę głosy, płonące pochodnie nadają im ton. Czuję strach, który napędza to. Czuję strach, który napędza to. Czuję strach, który napędza to. Czuję strach, który napędza to. Strach napędza to. Się ma małą moc. O, o, o, to strach napędza to. O, o, o, nie ugniemy się, ma małą moc. O, o, o, o, strach napędza to. O, o, o, nie ugniemy się, ma małą moc. O, o, o, strach napędza to. Cześć! Myślę, że jak już wszystkie miejsca są zajęte, to teraz możemy je zwolnić. Zapraszamy do zabawy. Ten kawałek jest do tego doskonały.

dać ci więcej. Chcę dać więcej, chcę otworzyć serce. Daj mi cząstkę, molekułę siebie. Dajmy sobie więcej, nie. Znowu splecione w pełni nasze ręce. I jeszcze więcej, nie. W jednym rytmie bije jedno serce. Słyszę w głowie hipnotyczny głos. musimy więcej wydawać. Więcej nabywać. Ta maszyna, nie mogę jej zatrzymać. Dziękujemy bardzo. Na pewno część z was zastanawiała się podczas tej piosenki, o co może chodzić. Mi się wydaje, że chodzi o to, że piosenka ta czeka w poczekalni już 2 tygodnie do listy przebojów trójki i nie może się dostać. Skandal. Gorąco zachęcam wejść na stronę Trójki Polskiego Radia na listę i zagłosować na Stop Dabska. No, koniec tej reklamy, po reklamie, jak to się u was mówi. A teraz prawdziwe roots reggae, największe roots z tej płyty. Your time for better tomorrow. Never forget about the people from the dark side of the city. Live up for a minute, forget all your sorrows. It's your time for better tomorrow. I never forget about the people from the dark side of the city. Ooh. na szczycie, życie na ulicy. Są sami załogami, mają problem z hajsem, problemy z używkami. Życie na szczycie, życie na ulicy. Mijają dni walki i chwile, których nie zamienia się za nic. O, różnie ludzie wstają i różnie się kładą. O, wiedzą gdzie idą lub nie wiedzą gdzie jadą. O, różnie ludzie wstają i różnie się kładą. O, wiedzą gdzie idą lub nie wiedzą gdzie jadą. A dzikie miejskie dziewczyny są jak te czarne jagody, chronione drzewa albo mosty. Niektórzy patrzą na nie podle, zazdroszczą wolności. Nieważne jak i gdzie zaginą, ważne jest to, ile w krótkim czasie przeżyją. Ważny jest ślad na twardym betonie od ich bosych stóp. Oj, życie na stycie, życie na ulicy. Są sami załogami, mają problem z hajsem, problemy z używkami. Życie na stycie, życie na ulicy. Mijają dni walki i chwile, których nie zamienia się za nic. O, różnie ludzie wstają i różnie się kładą. O, wiedzą gdzie idą lub nie wiedzą gdzie jadą. O, różnie ludzie wstają i różnie się kładą. O, wiedzą gdzie idą lub nie wiedzą gdzie jadą. A kolorowe chłopaki żyją każdą chwilą, zostawili Babilon. Potrafią głośno śmiać się i płakać, Root Boys Amigos. Linki Brygada, Tomek, Piotr, Bała, Łajka, Malo. Cyganie, szamani, aktorzy ze spalonego teatru. Niektórzy z czasem mieszają się z tłumem. Ci niezniszczalni tańczą o świcie. Niektórzy przypłacają rozumem i gdzieś zatracają całe życie. Gdzieś Trójka. Tą piosenkę dedykujemy tym, którzy właśnie prowadzą swój samochód. Może nie jedziecie najlepszym autem na świecie, ale w tym samochodzie coś się dzieje oprócz tego. Oh yeah. Maszyną. Tobie obojętne to i tak. Ma zmęczone oczy, nie spałaś północy. Przeze mnie twój snu permanentny niedosyt. Przestałaś wierzyć w cuda, a jednak dzieje się cud. W małym, szarym samochodzie. chłodzi serce. Masz zmęczone oczy, nie spałaś pół nocy. Przeze mnie twój snu permanentny niedosyt. Przestałaś wierzyć w cuda, a jednak dzieje się cud. W małym, szarym samochodzie, samochodów sznur. Pieca dołożymy. Dzięki Trójka, dzięki. Teraz trochę spokojniej, balladowo. To jest piosenka o pewnej dzielnicy. My jesteśmy w ogóle z Bydgoszczy i to jest piosenka o pewnej dzielnicy, która mieści się właśnie w tym mieście. Nazywa się Wyżyny Glinki. Niedaleko stąd jest młody las. Siedzieliśmy tam kiedyś przez cały czas. Widać było łuny miasta. W dali elektryczne światła. My znów spotkamy się tak, kiedy znów spotkamy się tak, kiedy znów spotkamy się tak, kiedy znów spotkamy się tak. Niedaleko stąd jest młody sosnowy las. Siedzieliśmy tam kiedyś przez cały czas. Widać było łunę miasta. W dali elektryczne światła. Niedaleko stąd jest stary dom. Spędziliśmy tam kiedyś całą noc. W dali rozbawione miasto. Nam starczało świecy światło. Kiedy znów spotkamy się tak. Dzięki, ogromne dzięki. Może korzystając z wolnej chwili, przedstawię szybciutko zespół. Na perkusji Jarek. Brawo! Mały na basie, Artur Małecki. Yeah! Marcin Grzybowski, gitara Gibson, piec Orange. Tomek Bartz, instrumenty klawiszowe. Michał Michota, trąbka, yeah! Krzysztof Łaszak z Puzon. Dymitr Czabański wokal. Tak, Marcin Mucha-Moszyński wokal. I Diana Rusinek, nasz najnowszy dobytek, też wokal. Słucham rytmu pociągu, gdy jadę do domu, oh, oh. A za tlen oddycham głęboko. Słucham rytmu życia, gdy jadę do domu, oh. Bądźmy jak woda, opono, pono. Winy przebaczone, opono, pono. Wiatr życia wznosi mnie, o, o, o, bądźmy jak woda, o, pono, pono, winy przebaczone, o, pono, pono, to, każdy dzień woła mnie, a każda godzina mi mówi, czas już zapomnieć to, co złe, czas się w końcu. Dziękujemy serdecznie. Ta piosenka nazywa się Miłość. całe miasto. Thank you. błagana sumacja. Czy wiary dasz? Nie ma siły, która zniszczy nas. Nie ma siły, która zniszczy nas. Czy wiary dasz? Nie ma siły, która zniszczy nas. Nie ma siły, która zniszczy nas. Czy wiary dasz? Nie ma siły, która zniszczy nas. Nie ma siły, która zniszczy nas. Czy wiary dasz? Nie ma siły, która zniszczy nas. Nie ma siły, która zniszczy nas. Hej! No właśnie tak, tak. Skibi bi bom bom bi. Dzięki wielkie! Trójce! Na żywo! Właśnie teraz! Dziękujemy serdecznie publiczności! Ten wiatr, co smaga, nas umacnia. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak. Ten wiatr, co smaga, ten wiatr umacnia. Ten wiatr, co smaga, nas umacnia. Dzięki, dzięki. Yo! Poszli się na ulicy. Living in the City. To jest cover grupy. City, no, oh no, let it no be there. Let it no be there. Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki piękne, to był zespół Dabska. Dziękuję. Było nam bardzo, bardzo miło dla was zagrać. Do zobaczenia, cześć. Nie płacz siostro, nie trać sił.